पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडुशाखीय बृहदारण्योपनिषद द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण के विषय कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। अभी सांख्यों के साथ विचार चल रहा है, आत्मा एक है या अनेक है। सांख्य के मत में आत्मा अनेक हैं, प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है। वेदांति के भी भिन्न भिन्न में औपाधिक भेद मानते हैं, किंतु वास्तविक भेद मानते हैं, इतना अंतर है। भेद वेदांति भी मानते हैं, प्रत्येक शरीर में आत्मभेद है उपाधि को लेकर के। जैसे आकाश जितने घटादि उपाधि के कारण से भिन्न जैसा होता है, भेद हो जाता है, औपाधिक भेद है आकाश का, वास्तविक भेद नहीं है। इसी प्रकार आत्मा का वास्तविक भेद नहीं, औपाधिक भेद वेदांती मानते हैं, किंतु सांख्य जो भेद मानते हैं वास्तविक मानते हैं, यही अंतर है। तो सांख्यों ने कारिका देकर के कहा, सांख्य कारिका ने बताया, जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात् अयुगपत प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण विपर्या चैव। ये तीन हेतु दे करके माने पुरुष को अनेक सिद्ध किया। पुरुष माने आत्मा, आत्मा अनेक है। एक ही आत्मा हो तो एक के मरने पर सबको मरना चाहिए, ऐसा नहीं है। जन्म भेद देखा है, मरण का भेद देखा है। जन्म एक ही जन्म से सबके जन्म नहीं होता, एक के मृत्यु से सबकी मृत्यु नहीं होती, और एक के इंद्रियों में गड़बड़ी होने से सभी की इंद्रियों गड़बड़ी नहीं होती, एक अंधा होने से सभी अंधा थोड़ी होता है। जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात् व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था होने से, जन्म की व्यवस्था है, भिन्न भिन्न व्यवस्था है, मरण की भी भिन्न भिन्न व्यवस्था है, इंद्रियों की भिन्न भिन्न व्यवस्था है, ऐसा होने से पुरुष बहुत्वम सिद्धम एवं, पुरुष बहुत सिद्ध होता है। एक हेतु यह है, पुरुष बहुत्वम सिद्धम, पुरुष माने आत्मा बहुत है। और दूसरा हेतु है अयुगमत प्रवृत्तिश्च, एक साथ प्रवृत्ति नहीं होती है। यदि एक ही आत्मा हो तो एक के प्रवृत्ति होने पर सबकी प्रवृत्ति होनी चाहिए, नहीं, ऐसा प्रवृत्ति सबकी एक साथ होती नहीं, ये दूसरा हेतु दिया। इसलिए पुरुष बहुत्तम सिद्धम कस्मात अयुगपत प्रवृत्ति है, एक साथ प्रवृत्ति न होने से। प्रतिज्ञा वही है, पुरुष बहुत्तम सिद्धम प्रतिज्ञा वाक्य हेतु है ये अयुगपत प्रवृत्ति। युगपत मानी एक साथ, अयुगपत मानी भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न काल में प्रवृत्ति होती है, एक साथ प्रवृत्ति नहीं होती है। तीसरा हेतु देते हैं त्रैगुण विपर्याच्य, विपर्याच्य तीनों गुणों की विपरीतता देखी दिखाई पड़ती है, इसलिए पुरुष भेद है। तीन हेतु से सिद्ध किया है सांख्यकारिका में कि पुरुष भेद है, माने आत्म भेद, भेद है, आत्मा अनेक हैं, वास्तविक भेद। तो ये इस कारिका में, कारिका का अर्थ किया है उद्योत कराचार्य ने, उसकी व्याख्या बोलना चाहते हैं। टीका चल रही थी, आत्मनो जन विकार प्रयुक्त परिणामित्व अभाव, अभाव जन्मत्व अभावाय उद्योत कराचार्य उत्तम जन्म पदार्थम आह, ऐसा कहते हैं। आत्मनो जो आत्मा है इसका जन विकार प्रयुक्त, जन्म रूपी जो विकार, सर्व विकार में ना पहला कौन सा विकार है, जायते जन्म विकार, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षयते विनश्यति, षड्भाव विकार बोलते हैं। उनमें से प्रथम विकार क्या है, जनि विकार, उत्पत्ति विकार। जनि माने जन धातु प्रादुर्भाव अर्थ में है। ठीक है, आत्मनो जनि विकार प्रयुक्त जो उत्पत्ति रूप जो विकार है, इसे होने वाला परिणामित्व अभाव आय, ऐसा आत्मा उत्पन्न नहीं होता, आत्मा परिणामी नहीं है। जनि माने जन विकार प्रयुक्त परिणामित्व का अभाव बताने के लिए उद्योतकराचार्य ने उक्तम जन्म पदार्थम आह। तो पुरुष का जन्म क्या मानते हैं, उद्योतकराचार्य किसको जन्म मानते हैं, पुरुष जन्म माने क्या है, जन्म मरण ये कर्णानाम प्रति नियमाद में जन्म शब्द आया हुआ है। तो उद्योतकराचार्य जन्म शब्द का अर्थ क्या करते हैं, माने आत्मा का उत्पत्ति रूप जन्म तो होना नहीं है, अनादि है, कहाँ उत्पन्न होगा आत्मा। तो कैसा मानना, जन्म शब्द का अर्थ क्या करते हैं, तब कहते हैं निकाय विशिष्टाभि इत्यादि, शुरू की पंक्ति में कहा था इसी पृष्ठ में, निकाय विशिष्टाभि अपूर्वाभिर देहेन्द्रिय मनोहंकार बुद्धि वेदनाभि पुरुषस्य अभिसंबंधो जन्म, ये जन्म शब्द का अर्थ ऐसा किया उद्योत कराचार्य ने। निकाय शब्द का अर्थ होता है, निकाय माने माने निवास स्थान, विशेष स्थान भी होता है, और निकाय शब्द का अर्थ जैसे काशी है, काशी को निकाय बोला जाता है, नीचे यते मोक्षो अश्याम, इसमें मोक्ष निश्चित है, इसलिए इसको निकाय बोला जाता है, निवास अर्थ में भी निकाय बनता है। नी पूर्वक चिया चाहने धातु से घाय प्रत्यय करके बनता है। निकाय बनाने के लिए दो सूत्र हैं, माने एक में तीन अर्थ है, एक में एक अर्थ है, चार अर्थों में निकाय शब्द बनता है। वहाँ के में नीचा या बनेगा, क्योंकि ची धातु इवर्णांत है, ए रथ सूत्र की प्राप्ति होगी, किंतु उसको बांधने के लिए निवास स्थिति वहाँ हस्तादाने चे रस्ते ऐसे चे आया हुआ होता है, और पद और रुद्र विशेष प्रसो घाय से घाय का अनुवृत्ति आया हुआ है, अकर्तरी से कारक के संज्ञायाम से कारक की अकर्तिक अकर्ता कारक की भी अनुवृत्ति है वहाँ, ऐसा लेकर के सूत्र आया निवास चिति शरीर उपसमाधानेशु आदेश कह, ऐसा सूत्र बनाया। निवास अर्थ में, चयन अर्थ में, एकत्रित होने अर्थ में, अथवा शरीर के उपसमाधान में शरीर का एकत्रित होने अर्थ में क्या होगा, चिया चयन धातु से घय प्रत्यय होगा, और वह घय पर में रहने पर चिया चयन धातु के जो आदि वर्ण है चकार, उसका ककार भी होगा, ऐसा बोला उसने। तो ची ची धातु होगा, क हो जाएगा, की बन जाएगा, आगे घय है, ईत है, अचूर्णित वृद्धि हो जाएगी, आय आदेश होगा, नी उपसर्ग है, निकाय बन जाएगा, यह अर्थ होता है निकाय का। और दूसरा सूत्र आता है संघेच अनौत्तराधर्य, ऐसा सूत्र है वहाँ, समुदाय अर्थ में भी निकाय बनता है बोलता दूसरा सूत्र, समुदाय अर्थ में भी होगा, किंतु उत्तर अधर भाव जहाँ न हो ऐसा समुदाय, जहाँ नीचे ऊपर नहीं हुए हों, नीचे ऊपर जो होने वाला समुदाय में घाय नहीं होगा, वहाँ नीचा यह बनेगा, ये रच लगेगा, किंतु जहाँ ऐसा समुदाय जैसे ब्राह्मणों का समुदाय नीचे ऊपर नहीं होते हैं, समान रूप में बैठे हुए होंगे, खड़े होंगे, ऐसा बोला जाए, वह निकाय बनता है संघात अर्थ में। किंतु नीचे ऊपर भाव जहाँ होगा, जैसे सुअर के बच्चे दूध पीते हैं, कुत्ते के बच्चे दूध पीते हैं, एक दूसरे के ऊपर होते हैं, नीचे ऊपर भाव होते हैं, वहाँ पर नीचा निकाय नहीं बनेगा, नीचाय बनेगा। ये दूसरा सूत्र है, ये दो सूत्रों से निकाय शब्द बनता है। तो वो कहते हैं निकाय विशिष्टा भी, माने समुदाय विशिष्ट यही होगा। अपूर्वाभीर देह इंद्रिय मनोहंकार बुद्धि वेदनादि, जो अपूर्व हैं धर्माधर्मादि के कारण से भिन्न भिन्न शरीर में भिन्न भिन्न पुरुष का संबंध होगा, अपूर्व भी वहाँ कारण होंगे। माने प्रत्येक पुरुषों का प्रत्येक भिन्न भिन्न शरीरों में माने संबंध होने के लिए धर्माधर्म तो कारण होंगे ना। अपूर्वाभी अपूर्व धर्माधर्म है, अपूर्वाभीर देह इंद्रिय मनोहंकार बुद्धि वेदना भी, देह इंद्रिय मन अहंकार बुद्धि वेदना माने दुखादि, इनसे इनके साथ पुरुष से अभिसंबंध, पुरुष का जो संबंध होना, इसका नाम जन्म कहा जाता है। वास्तव में पुरुष के उत्पत्ति नहीं है, जनि रूप विकार परिणाम नहीं है, वहाँ केवल संबंध हो जाता है, उत्पन्न ये होते हैं इनके साथ संबंध होता है, इसी को जन्म कहा गया पुरुष का। जन्म मरण करणा नाम जन्म करते यह बताया। ठीक है, मैं कहते हैं आगे निकायो, निकाय मैंने देव तेरी देव मनुष्य तिरेगा आदि नाम अनुत्तराधरीण अवस्थित संघात तद विशिष्टा भी इति तात्पर्य टीकायाम मिश्रा एवं च संघे च अनुत्तराधरीय सूत्रेण निकाय पद निष्पत्ति दर्शितम। निकाय मैंने क्या है, देव मनुष्य तिरेक आदि नाम, चाहे देवता को समूह हो, चाहे मनुष्य का हो, चाहे तिरेक आदि पशु पक्षी आदि का हो, अनुत्तराधरीण नीचे ऊपर भाव न हो करके, उत्तराधर बोलते हैं नीचे ऊपर होने का, और न उत्तराधर अनुत्तराधर नीचे ऊपर भाव न होकर, ऐसा जो अवस्थित होना, संघात होना, समुदाय बनना, नीचे ऊपर भाव न होकर के जहाँ समुदाय बनता है, चाहे देवताओं को हो, चाहे मनुष्यों का हो, चाहे तिरेगणियों का हो, संघात तद विशिष्ट अभी, वो संघात विशिष्ट के द्वारा ये कहते हैं इति। तात्पर्य टीकायाम मिश्रा, वाचस्पति मिश्र ने तात्पर्य नाम की टीका लिखी है वहाँ सांख्य में, उस टीका में मिश्र ने ऐसा कहा है, माने निकाय शब्द का अर्थ किया संघात विशेष है, क्या है संघात, संघात को निकाय कहते हैं, निवास चीति शरीर उपसमाधान और संघात चार अर्थ में, समुदाय मानी वही संघात, चीति चीति का अर्थ एकत्रित चयन करना, जैसे गोमय निकाय बोलते हैं गाय गोबर का ढेर, गोमय निकाय कहते हैं। समुदाय एकत्र एक ही होता है नहीं, समुदाय होना अनेक व्यक्ति होते हैं, गोबर का ढेर एक ही दिखता, अनेक नहीं दिखता, वो चीति में आता है, वो चयन होना, और शरीर के उपसमाधान हड्डी आदि के एकत्रित होना, ये शरीर एक दिखता है, यहाँ अनेक जुड़े हुए हैं, शरीर उपसमाधान अर्थ है, और एक संघात देवताओं के समुदाय है, मनुष्यों का समुदाय है, तेरे पशु पक्षी का समुदाय है, नीचे ऊपर भाव नहीं हो, ऐसे समुदाय को निकाय नहीं बोलते हैं, या भिन्न भिन्न हो, एक समुदाय बना हुआ हो, नीचे ऊपर भाव न हो, उस समुदाय को संघात कहा, यह सूत्र में कहा, ये कहते हैं। ये तात्पर्य टीका में मिश्रा कहते हैं, वाचस्पति मिश्र बोलते हैं निकाय निकाय शब्द का अर्थ, क्योंकि छिया चयन धातु है, इवर्णांत है, एरत सूत्र से अच प्रत्यय होकर निचय होना चाहिए, इवर्णांत धातु से अच प्रत्यय होता बोलता है, जैसे संधि आदि बोलते हैं ना, संप्रोग धातु से की प्रत्यय करके संधि बोलते हैं, और चय जय बनाते हैं, एरत लगता है, एरत इवर्णांत धातु से अच प्रत्यय होगा, ऐसा बोलते हैं, जिस चीय चयन धातु से अच करेंगे गुण होगा, अयादेश होगा, चय बनेगा, जी जय धातु से जय बनता है, वैसे यहाँ भी चीय चयन धातु है निकाय बनाने के, माने ची धातु से बनना है शब्द, किंतु उसको बाद करके यहाँ घय प्रत्यय रखा है, यहाँ संघात विशेष में बोलते हैं निकायो देव तीर्य, देव मनुष्य तीर्यगा आदि नाम, जो देवताओं का हो, चाहे मनुष्यों का हो, चाहे तीर्यग आदि का हो, यह इसका अनुत्तराधरेण उत्तराधर भाव न होकर के, नीचे ऊपर भाव न होकर अवस्थित जो होगा, संघात हो, समुदाय होगा, उसी को कहा जाएगा निकाय। संगात विशिष्ट अभी कहा है संगात विशिष्ट से युक्त जो आत्मा को कहा जन्म से संबंधवान इति तात्पर्य टीकायाम मिश्र तात्पर्य नाम की टीका है वाचस्पति मिश्र का है उन्होंने ऐसा कहा एवं च ऐसा मानने पर निकाय शब्द ऐसा संघात अर्थ मानने पर संघे च अनुत्तराधर्य पाणिनि का सूत्र है ये तृतीय अध्याय तृतीय पाद में सूत्र है संघे च अनुत्तराधर्य समुदाय अर्थ में भी घय प्रत्यय होगा चेचर धातु से ऐसा बना के निकाय बनाया जाता है समुदाय को लेकर भी कहा क्योंकि उत्तर अदर्भाव न हो सूत्र भी वैसे कहा इतने सूत्रेण निकाय पद निष्पत्ति इतने दर्शते निकाय पद की निष्पत्ति दिखाई है सूत्र में वहाँ समुदाय अर्थ में है तो ये समुदाय के साथ में आत्मा का जो संबंध होता हो उसी को यहाँ जन्म शब्द का अर्थ है जन्म में आत्मा का जन्म तो होना नहीं है जो शरीर इंद्रिय आदि के साथ संबंध होना आत्मा का संबंध हो जाता है इसको कहा जाता है जन्म ये जन्म मरण करणानाम प्रतिनियवाद में जन्म शब्द का अर्थ यह है ऐसा निकाला है यद्यपि महाभाष्यादि व्याख्यानात् प्राणिनाम समूह एव अत्र सूत्रे संगपदेन गृह्यते यद्यपि महाभाष्यादि के व्याख्या से सिद्ध होता है प्राणियों के समुदाय को ही संघ कहा जाता है या प्राणियों का समुदाय नहीं है यहाँ निकाय विशिष्ट आत्मा का किसके साथ संबंध एक शरीर के साथ संबंध होना है वहाँ माने इंद्रिय है मन है बुद्धि है अहंकार है इनके साथ भी संबंध होना है तो वो प्राणी नहीं है वो प्राणी तो है ही नहीं वो उसके संबंध प्राणियों के समूह को संघात बोला जाता है महाभाष्य आदि में ऐसा कहा है तो यहाँ तो प्राणी ने कैसे संघात कर दिया फिर संघात में कैसे अर्थ कर दिया ये कहते हैं यद्यपि महाभाष्य आदि व्याकरण के भाष्य को महाभाष्य कहते हैं बाकी भाष्य में महत विशेषण नहीं है व्याकरण के भाष्य में महत विशेषण है सबसे बड़ा भाष्य है वो ऐसा माना जाता है अन्य में जैसे देवता में देव देव देव बोलते एक को महादेव बोलते हैं महत विशेषण एक ही देवता का है किसका है हाँ अन्य का नहीं है महाविष्णु नहीं बोलते महाराम नहीं बोलते महाकृष्ण नहीं बोलते महादेव एक ही देवता के लिए महत विशेषण है उसी प्रकार भाष्य अनेकों का भाष्य है किंतु एक ही भाष्य में महत विशेषण लगा है किसमें व्याकरण के भाष्य में इतना महान है व्याकरण के बिना कोई गति नहीं है यदि संस्कृत जगत में चलना चाहता है कोई तो व्याकरण के बिना कोई गति नहीं है तो यद्यपि महाभाष्यादि व्याख्यानात् महाभाष्यादि में आदि से शब्देन्द्र शेखर आदि होगा नागेश भट्ट का शब्देन्द्र शेखर आदि है जो भी है महाभाष्यादि व्याख्यानात् प्राणिनाम समूह एवं अत्र सूत्रे संगपदेन गृहीते प्राणियों का जो समूह होगा इस सूत्र में ये सूत्र माने कौन सूत्र संघेचा अनुत्तराधर्य सूत्र में अत्र सूत्र इस सूत्र में संगपदे न गृहते संगपद के द्वारा गृहित होता है प्राणियों का समुदाय गृहित न समूह मात्र से कोई भी समूह उसको संघात नहीं बोला गया प्राणियों का जो समूह को ही संघात कहा गया वो भी नीचे ऊपर भाव न हो संघेचा अनुत्तराधर्य महाभाष्य आदि में ऐसी व्याख्या की है प्राणियों का समुदाय कोई भी समुदाय को नहीं बोलते हैं ये निकाय शब्द का प्रयोग नहीं होगा ये कहा न समूह मात्र अतएव ब्राह्मण निकाय इतिवत जैसे ब्राह्मण निकाय बोलते हैं ब्राह्मणों का समुदाय समूह ऐसा प्रयोग होता है निकाय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ संघ अर्थ में हुआ किस में समुदाय अर्थ में ब्राह्मण निकाय ब्राह्मणों का समूह तो ब्राह्मण निकाय बोला इतिवत वितर की दृष्टांत दे रहे इस प्रकार न प्रमाण निकाय ऐसा नहीं बोला जाता है प्रमाणों का समूह नहीं बोला जाता है इसे प्रमाण निकाय नहीं बोलते प्रमाणों का समूह तो होगा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का समूह किंतु प्रमाण निकाय शब्द का प्रयोग नहीं होता क्यों वो प्राणी नहीं है प्रमाण ब्राह्मण तो प्राणी है इसलिए ब्राह्मण निकाय बन जाएगा महाभाष्य आदि में निकाय का अर्थ प्राणियों का समूह समूह को निकाय बोला हुआ है अन्य का समूह का समूह मात्र का नाम निकाय नहीं माना इसलिए ब्राह्मण निकाय जिस प्रकार होता है प्राणियों का समूह है वो जिस प्रकार होता है न प्रमाण निकाय प्रयुज्यते प्रमाण निकाय ऐसा प्रयोग नहीं किया जाता प्रमाण निकाय नहीं होगा फिर अपितु क्या प्रयोग होगा फिर वहाँ कहते हैं प्रमाण निचय वहाँ एरच लगेगा क्या होगा वह गाय प्रत्यय नहीं होने वाला है संघेच अनुत्तराधर से नहीं होगा प्रमाण निचय ऐसा बोलेगा वहाँ एरच लगेगा क्यों प्राणियों का समूह नहीं हो महाभाष्य आदि ऐसी व्याख्या की फिर यहाँ कैसे होगा आप यहाँ यहाँ देह के साथ में संबंध होना है, देह तो अकेला देह प्राणी होता नहीं है, तो कैसे? तब कहते हैं तथापि प्राणी संबंधित्वेन कथंचित अत्रापि प्राणी समूहम संभाव्य निकाय पद प्रयोग उपपत्तिर्नेया। यहाँ भी जो यहाँ जन्म मरण कारण में कहा, जो लिखा था उद्योतकराचार्य लिखा था ना, निकाय विशिष्ट अभी अपूर्वाभिर देहेन्द्रिय मनो अहंकार वेदना अभी, इनके साथ पुरुष का जो संबंध होना उसी को जन्म कहा जाता, कहा था। तो यहाँ कैसे घटाना, यहाँ यहाँ प्राणियों का समूह तो है, एक व्यक्ति का समूह होता है क्या? नहीं, तो अकेले में बोलना है यहाँ, इनके साथ पुरुष का संबंध होना, निकाय शब्द का प्रयोग कर दिया एक ही शरीर के लिए, कैसे होगा? तब कहते हैं तथा अभी प्राणी संबंधित, प्राणी का संबंधी होने के कारण संबंधित है ना, कथनचित अत्रापि माने यहाँ पर निकाय शब्द जो प्रयोग किया जा रहा है, जो निकाय विशिष्टा भी अपूर्वा भी इत्यादि में, अत्रापि प्राणी समूहम संभाव्य, प्राणियों का समूह संभावना करके निकाय पद प्रयोग उत्पत्ति, निकाय पद की उपपत्ति युक्ति लेनी चाहिए यहाँ भी, ऐसा कहा। आगे संज्ञा ननु देवदत्तो जात इति व्यवहार दर्शनात् मुख्यम एव जन्म, फिर जन्म मुख्य माना जाए आत्मा का जन्म, क्या बोला जाए? देवदत्तो जात, क्या बोलता है? देवदत्त का शरीर पैदा हुआ कहते हैं या देवदत्त पैदा हुआ कहते हैं? देवदत्त जात, देवदत्त का शरीर जात, शरीरम जात नहीं बोलते हैं, देवदत्तो जात, देवदत्त पैदा हुआ कहते हैं ना। तो मुख्य जन्म होगा आत्मा का, क्यों माने उसका शरीर आदि के साथ संबंध का जन्म क्यों मानना, मुख्य जन्म मानो, ये शंका है। ननु देवतत्व जात इति व्यवहार दर्शनात्, ऐसा व्यवहार देखा है लोग ने, दर्शनात् मुख्यमेव घटादेर आत्मनो जन्म, जैसे घटादि का जन्म होता है मृतिका से, घटादि का जन्म होता है उसी प्रकार आत्मा का जन्म मुख्य ही माना जाए। देवदत्त का शरीर पैदा हुआ नहीं कहते हैं कोई भी, क्या बोलते हैं? देवदत्त पैदा हुआ कहते हैं, ऐसा व्यवहार होता है। तो मुख्य जन्म माना जाए आत्मा का भी, जन्म मन करणा नाम जो जन्म शब्द आया है पुरुष बहुत्तम सिद्धम कहना है, तो मुख्य जन्म माना जाए, शंका आ गई। तो कही घटा देर आत्मा जन्म माने मुख्य ही, जैसे घट का जन्म होता है उस पर आत्मा का भी जन्म माना जाए मुख्य जन्म। न जाए मान देहादि संबंध रूपम भागतम, जो जाए मान जो देहादि के संबंध स्वरूप जो गौण जन्म नहीं माना जाए, मुख्य जन्म माना जाए आत्मा का, ये कहा किसी ने कहा, तो उत्तर देते हैं सांख्यिक ओर से उत्तर देते हैं, तत्रह न तो पुरुषस्य परिणाम, ये लिखा है न तो पुरुषस्य परिणाम तस्य अपरिणामित्वात्, ये लिखा है पुरुष के परिणाम को जन्म नहीं कहना, घट जैसा मिट्टी का परिणाम है पुरुष बिगड़ करके बन गया ऐसा परिणाम नहीं समझना, मुख्य जन्म नहीं। न तो पुरुषस्य परिणाम तस्य अपरिणामित्वात् बोला, वो अपरिणामी है पुरुष, परिणामी नहीं है, अपरिणामित्वात् तेषाम एव च देहादि नाम उपात्तान। अब आगे मरण क्या है फिर, ये तो जन्म हो गया, फिर मरण क्या चीज है? कहा तेषाम एव च देहादि नाम, वही जो जिन शरीरों का ग्रहण किया था, संबंध किया था आत्मा ने पुरुष ने, तेषाम एव देहादि नाम उपात्तान परित्याग, उनका छोड़ देना, परित्याग करना, इसका नाम मरण कहा, आत्मा का मरण कहा। वास्तव में आत्मा का जन्म भी नहीं मरण भी नहीं, देहादि के साथ संबंध होना जन्म कहा गया, गौण प्रयोग है, और देहादि को जब छोड़ देता है तो मरण कहा जाता है, यही है, मुख्य जन्म नहीं मुख्य मरण भी नहीं आत्मा का, ये वहां कहा है। टीका देखें आगे, न तो पुरुषस्य परिणाम इति घटादेर मुख्य उत्पत्ति रूप परिणाम पुरुषस्य न च इत्यर्थः, घटादि का जैसे मुख्य परिणाम होता है ना, मुख्य जन्म ही है घट घट का, ऐसा पुरुष का नहीं है, घट पहले नहीं था अब मैंने पैदा हो जाता है, इस प्रकार पुरुष पहले न हो अभी पैदा होता है ऐसी बात नहीं है, जो अपने अपने माने धर्माधर्म के कारण प्रारब्ध के कारण जो जो शरीर होगा उस शरीर में जो संबंध हो जाने का नाम जन्म है, यही जन्म है। घटादेर एवं मुख्य उत्पत्ति रूप परिणाम पुरुष से न चाहिए, कहा घटादि के समान जो मुख्य उत्पत्ति रूप जो परिणाम है वो पुरुष का नहीं है, नहीं हो सकता, यही कहा। अपरिणामित्वात् न आत्मनो मुख्यम जन्म इति यावत्, क्यों आत्मा परिणामी नहीं है, अपरिणामी है, इसलिए मुख्य जन्म होना संभव नहीं है। तो किसी जन्म शब्द का अर्थ ऐसे ही करना पड़ेगा, देहादि के साथ में संबंध हो जाता है, इंद्रिय देहादि के साथ संबंध होना ही जन्म माना जाता है, वास्तव में जन्म होना संभव नहीं, अपरिणाम ही है वो। ये कहते हैं सांख्य लोग मरणम तू, और मरण क्या है तो कहते मरणम तू, यद्यपि मृंग प्राण त्यागे ये धातु है, मृंग धातु से मरण बनता है, ल्यूट प्रत्यय करेंगे, मृंग धातु का मृ बचेगा, ल्यूट सूत्र से ल्यूट करेंगे, ल्यू को यू को अना हो जाएगा, यू और डाको मृ आगे अना गुण करेंगे सार धातु का अर्ध को, मृ को अर बनेगा, मरण बन जाएगा। मरणम तू, मरण क्या है तो कहते हैं यद्यपि, यद्यपि ऐसा मृंग प्राण त्यागे धातु है, ये मृंग धातु प्राण त्याग करने अर्थ में मृियते बोलते हैं ना, दिवादी का धातु है मृंग धातु, ये प्राण त्याग अर्थ में है। इति स्मरणात् पाणिनि जी ने ऐसा स्मरण किया है, मृंग धातु को प्राण त्याग अर्थ में प्रयोग किया है, स्मरणात् प्राण उपलक्षित देहादि नाम त्याग रूपम, प्राण से उपलक्षित देहादि, प्राण त्याग करना माने प्राण जिसमें है उसको भी त्याग करना, शरीर आदि को भी त्याग करना, यही होगा प्राण से उपलक्षित देहादि नाम त्याग रूपम, त्याग रूप होता है मरण। मुख्य में वह आत्मा ने संभवति, आत्मा के यहाँ मरण तो मुख्य ही संभव होता है, मरण माने क्या है आत्मा को नाश होना तो है ही नहीं, क्या होना है शरीर को त्याग देना, प्राण से उपलक्षित शरीर को छोड़ देना, तो मरण जन्म तो मुख्य नहीं हो सकता किंतु मरण तो आत्मा का मुख्य ही हो सकता है। मरण का अर्थ विनाश नहीं है, क्या अर्थ है शरीर आदि को त्याग देना, तो त्याग देने से थोड़ी भी मरेगा वो, मुख्य संभव है। तथापि फिर भी घटादेर में विनाश रूपम मरणम अत्र महाभूत माँ कश्चित अग्रहित माँ कश्चित ग्रहित इतिहास है, फिर भी कोई मरण का अर्थ जैसे घट का मरण माने क्या है विनाश हो जाना, घट नष्ट हो जाता है, ऐसा आत्मा का विनाश रूप मरण न समझे कोई, इसलिए कहा कोई ऐसा ग्रहण न करे, इसलिए कहा न तो विनाश ऐसा कहा है वहां, न तो विनाश पुरुष से परिणाम, पुरुष का परिणाम विनाश रूप परिणाम नहीं है, तस्य अपरिणामित्वात् कह दिया, न तो आत्मनो विनाश ऐसा बोला है, न तो द्वितीय पंक्ति में बोला इसमें न तो आत्मनो विनाश तस्य कूटस्थ नित्यत्वात्, आत्मा का विनाश को यहां मरण नहीं कहा, क्यों वो कूटस्थ नित्य है, इसलिए कर्णानि बुद्ध्यादिने त्रयोदशः, कारण कितने हैं बुद्धि आदि 13 हैं सांख्य मत में, कौन है कि महतत्व अहंकार मन 3 हो गए, 5 कर्म इंद्रिय 5 ज्ञान इंद्रिय, ये कारण है त्रयोदश, तेषाम जन्म मरण करणानाम, इनके जो नियम है इंद्रियों का जन्म मरण करणानाम प्रति नियमो व्यवस्था, ये एक कहा जन्म मरण और कर्ण माने, जन्म और मरण का अर्थ हो गया, आगे कर्ण का अर्थ, कर्ण माने त्रयोदश है, ये तीनों का ही जो कहा जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमो माने व्यवस्था, प्रतिनियम है व्यवस्था, ये अर्थ किया, सा माने व्यवस्था खलु, इयम व्यवस्था सा इयम व्यवस्था खलु, ये जो व्यवस्था है ना जन्म मरण आदि की व्यवस्था, जन्म मरण और इंद्रियों की व्यवस्था, क्योंकि एक ही आत्मा वेदांती मानते हैं, उनके मत में एक के मरने पैदा होने पर सबको पैदा होना चाहिए, एक को मरने पर सबको मरना चाहिए, एक के इंद्रिय चक्षु अंधा अंधी हो जाने पर सबको अंधा होना चाहिए, ऐसा नहीं है, इनकी व्यवस्था है, एक के मरने से दूसरा मर नहीं रहा, और एक को पैदा होने से दूसरा पैदा नहीं हो रहा है, और एक के इंद्रिय में गड़बड़ी होने से दूसरे के इंद्रिय गड़बड़ी नहीं है, इसलिए पुरुष बहुत्वम सिद्धम, यही अर्थ करना है उनका, यही है का खाली एम सर्व शरीरेषु एकस्य पुरुषे नोपपद्यते, ये व्यवस्था जो है ना जन्म मरण करणों की जो व्यवस्था है, सर्व शरीरेषु एकस्य पुरुषे, सारे शरीरों में एक पुरुष मानने पर, वेदांति सारे शरीरों में एक ही पुरुष को मानते हैं, एक ही आत्मा को मानते हैं, ये व्यवस्था बनती नहीं है, इसलिए पुरुष को अनेक मानना पड़ेगा, यही सांख्यों का कहना है। ठीक है देखना न तो विनाश के आगे टीका देखना, न जायते मृते वा विपश्चित, कठोपनिषद वाक्य है, ये जो विद्वान है ना आत्मा, न पैदा होता है न मरता है, न जायते मृते वा विपश्चित, और अजो नित्य शाश्वत एवं पुराण कहा, यह जन्मा है नित्य है शाश्वत है पुराण है पुराण है पुराण है इत्यादि इत्यादि श्रुति है इत्यादि श्रुति, आत्मनो जन्मादि परिणाम शून्यत्व, आत्मा के जन्मादि परिणाम शून्य बताए श्रुति ने, अगर जन्मादि मानेंगे तो विरोध होगा, इसलिए आत्मा का जन्म नहीं है, केवल शरीर आदि के साथ में संबंध होना जन्म माना गया, वास्तव में जन्म मुख्य जन्म नहीं है। ये कहा शून्यत्व कूटस्थ नित्य आमनानाथ कहते हैं, कूटस्थ नित्य कहा है श्रुतियों ने आत्मा को, कूटस्थ अनित्य आमनानाथ न आत्मनो मुख्य जन्म बिना निधन हो इत्यर्थ, आत्मा का मुख्य जन्म भी नहीं है, निधन माने मृत्यु भी नहीं है। माने शरीर पैदा होता है तो उसके साथ संबंध हो जाता है, हो जाने से जन्म कहा जाता है, और जब शरीर को छोड़ देता है आत्मा उस काल में मरण कहा जाता है, आत्मा मरता भी नहीं पैदा होता भी नहीं, शरीर संबंधी ये कहना चाहते हैं। ये कहा आगे टीका में कहते हैं मानाम भूत जातो मृत व्यवहाराणाम व्यामोह व्यवहारात नराणाम व्यामोह इति अनुकंपावती बृहदारण्यक श्रुति भी, देखो बृहदारण्यक श्रुति भी आत्मा के विषय भी बोलती है, लोगों का ऐसा भ्रांति न हो जाए इसके लिए क्या है, मानाम भूत जातो मृत इति व्यवहारात नराणाम व्यामोह, जात मृत ऐसा व्यवहार होता है लोग में, देवदत्त जात देवदत्त मृत ऐसा प्रयोग होता है, ऐसा व्यवहार होने से नराणाम व्यामोह मा भूत, वे मनुष्यों को भ्रांति न हो जाए इसलिए इति अनुकंपावती, ऐसे अनुकंपा करने वाली दया करने वाली जो वृद्धानिक श्रुति है वो भी कहती है, जन्म मरण के बारे में बोलती है, आत्मा का जन्म मरण कैसा है, तो वृद्धानिक श्रुति बोलती है सवायम पुरुषो जायमान शरीरम अभिसंपद्यमान स उत्क्रामन म्रियमाण इत्येवं स्वयमेव शरीरादिना संयुज्यमानत्वम् एव आत्मनो जायमानत्वम् शरीरात् उत्क्रमणैव च आत्मनो म्रियमाणत्वम् निराह, बृहदारण्यक श्रुति निराह ऐसे कहती है बृहदारण्यक श्रुति, क्या बोलती है कि सदा अयम पुरुष, पुरुष माने आत्मा, ये जो पुरुष है पुरुष है अनाथ पुरुष अथवा पूर्णात् पुरुष वेदांतिक पुरुष ऐसा है, अयम पुरुष ये जो पुरुष है आत्मा जायमान माने शरीर अभिसंपद्यमान, जायमान का अर्थ शरीर अभिसंपद्यमान शरीर के साथ संबंध प्राप्त करता हुआ, जायमान का अर्थ है क्यों आत्मा पैदा होना नहीं है, शरीर के साथ संबंध करता हुआ माने शरीर संपद्यम अभिमान शरीर अभिसंपद्यमान बोल दिया, स उत्का उत्क्रामन म्रियमाण का अर्थ उत्क्रामन शरीर को त्यागता हुआ, म्रियमाण का अर्थ शरीर का त्यागता हुआ ऐसा कहा, माने जायमान का अर्थ शरीर के साथ में अभिसंपद्यमान बोल दिया, शरीर के साथ संबंध करता हुआ, और म्रियमाण का अर्थ करते हैं उत्क्रामण उत्क्रमण करता हुआ शरीर को त्यागता हुआ, ये अर्थ है आत्मा का जन्म बिना मृत्यु नहीं कहा वृद्धानुश्रुति, इत्येवं स्वयमेव स्वयं ही शरीर वृद्धानुश्रुति बोलती है शरीर आदि ना संयुज्यमानत्वमेव माने शरीर आदि के साथ में संयोग संयुक्त हो जाना ही वहाँ जन्म कहा जाता है ऐसे बोलती है श्रुति, समझमानत्व आत्मनो जायमानत्व, आत्मा के जायमानत्व जन्म जो है शरीर आदि का संबंध होना ही जन्म मानती है श्रुति, शरीरात उत्क्रमण जो चाहे आत्मनो निर्माणत्व, आत्मा का मरना माने क्या है शरीर से अलग हो जाना, इतनी रहा बृहदार श्रुति भी ऐसे कहती है, इसलिए मुख्य जन्म मानना मरण मानना संभव नहीं, सांख्य ऐसे बोलते हैं, श्रुति के विरोध होगा यदि मुख्य जन्म और मरण मानने पर, सांख्य लोगों का कहना यही है, एवं जब देवदत्तो जात इत्यादि व्यवहारों भागत, तो देवदत्तो जात बोलते हैं देवदत्त पैदा हुआ जो कहते हैं ये व्यवहार गौण प्रयोग है, भागत माने गौण है मुख्य नहीं है, वास्तव में देवदत्त पैदा नहीं होता, देवदत्त का शरीर पैदा होता है, तो देवदत्त का उसमें संबंध हो जाता है शरीर के साथ, यह है देवदत्त नित्य है आत्मा है देवदत्त, वो शरीर के साथ संबंध होता है, तो इसी को देवदत्तो जात का ये अर्थ है ऐसा समझना चाहिए, एवं से देवदत्तो जात इत्यादि व्यवहार जो व्यवहार होता है देवदत्तो जात देवदत्त मृत इत्यादि व्यवहार होता है, तो भागत ये गौण है प्रयोग भागत इत्यत्र इति अत्र फलितम, या देवदत्तो जात आदि यहाँ पर ये निष्पन्न हुआ यही फलित हुआ, निष्पन्न क्या हुआ ये गौण प्रयोग है, देवदत्तो जात देवदत्तो मृत आदि गौण प्रयोग होता मुख्य प्रयोग नहीं, ये निष्पन्न हुआ, ये तच्च ये बात ब्रह्मसूत्र में भी कहा कहते हैं चरा चर व्यपाश्रयस्तु स्यात् तद्व्यपदेशो भागतः तद्भाव भावित्वात् इत्यादि ब्रह्मसूत्र भाष्य व्यक्तम, ब्रह्मसूत्र के भाष्य में स्पष्ट कहा है बात, ये सूत्र है हाँ चराचर विपाश्रयस्तु, चर अचर में इसका व्यवहार दिखाई पड़ता है आत्मा का, चर में भी अचर में भी, सर्वत्र आत्मा है, चर में भी अचर में भी है आत्मा का संबंध, चर में भी अचर में भी है, वृक्ष में भी आत्मा का संबंध है, मनुष्य में भी, चर अचर सब में है। चराचर विपाश्रयस्तु तू माने किंतु, चराचर में जो व्यवहार है उसका संबंध है, वह क्या संबंध होता है आत्मा का, व्यपदेश गौण होता है, मुख्य नहीं, आत्मा का जन्मादि नहीं, मुख्य नहीं, भागत गौण है आत्मा का, जो चराचर के साथ संबंध होता है गौण है, क्यों असंग है वो, फिर भी संग एक भागत गौण है, तद्भाव अभावित्वाद, क्योंकि उसके होने पर होता है, न होने पर नहीं होता, माने शरीर होने पर आत्मा भासता है, शरीर न होने पर आत्मा भासता नहीं है, तद्भाव अभावी है, इसलिए संबंध तो है आत्मा का, ये कहना, यही ब्रह्म सूत्र का कहना है, किंतु आत्मा की उत्पत्ति नहीं बताती है, संबंध होता है कहता है ब्रह्मसूत्र भी, कहा इस भाषा में स्पष्ट है, कहा कथम न उपपद्यते इति पृष्ठो अनुपत्तिम पश्चायति, मुख्य जन्म क्यों नहीं होगा आत्मा का, सांख्य प्रतिपादन वगैरह मुख्य जन्म तो हो नहीं सकता है, शरीर के साथ संबंध होना जन्म है और शरीर के साथ वियुक्त तो होना मरण है, मुख्य जन्म मरण आत्मा नहीं, कूटस्थ नित्य है। तो पूछा गया उसमें सांख्य के ऊपर किसी ने, कहा कथम न उपपद्य थे, क्यों मुख्य जन्म क्यों नहीं होगा, मुख्य मरण क्यों नहीं होगा आत्मा का, यदि पृष्ठो अनुपत्तिम पष्टायते, ये ऐसा पूछा गया जो सांख्य है वो अनुपत्ति को ही स्पष्ट करने करते, नहीं हो सकता मुख्य जन्म, एक तदा खलु इत्यादि शब्दों से कहा है वहाँ, तदा खलु एकस्मिन जाय माने सर्वे जाय, यदि मुख्य जन्म मानेंगे ना आत्मा का, तो एक के पैदा होने पर सबको पैदा होना चाहिए और एक को मरने पर सबको मरना चाहिए मुख्य मरण मानने पर, इसलिए मुख्य मरण जन्म नहीं है, यही कहना है। तदा खलु एकस्मिन जाय माने सर्वे जायरन म्रियमाणे च म्रियरन अंधादौ च, और एक अंधा होने पर एकस्मिन सर्वे सर्वे एव अंधादयो, सभी अंधा हो जाना चाहिए, और विचित्य च एकस्मिन एक में वैचित्य आ जाने पर, भ्रांति होने पर, भ्रांत हो जाने पर, एक व्यक्ति भ्रांत होने पर क्या होगा, सर्वे एवं विचित्ताशु सबके सब विचित्र भ्रांत होना चाहिए, ऐसा नहीं होता, इसलिए मुख्य जन्म मरण आदि नहीं मान सकते, यही कहना उनका। इति अव्यवस्था, फिर व्यवस्था नहीं बनेगी, अव्यवस्था होगी। प्रतिक्षेत्रम पुरुष भेदे तो प्रत्येक शरीर में पुरुष का भेद मानने पर तो सारी व्यवस्था बन जाती है, प्रत्येक शरीर में क्षेत्र माने शरीर है, प्रति क्षेत्र में प्रति शरीर में पुरुष भेद मानने पर सारी व्यवस्था बन जाती है, एक के मरने पर दूसरा नहीं मरता और एक के पैदा होने पर दूसरा पैदा नहीं होता, एक के अंधा होने पर दूसरा अंधा नहीं होता, व्यवस्था बन जाती है, इसलिए पुरुष भेद मानना जरूरी है, यही है पुरुष भेद हेतु भवती, ये व्यवस्था बन जाती है, एक भवती व्यवस्था व्यवस्था हो जाती है, कहा ठीक है इसकी। इदम च अर्थापत्ति प्रदर्शन आत्मिक आत्मैकवादिनम वेदांतिनम प्रति, ये जो अर्थापत्ति दिखाया ना, यदि आत्मा एक हो तो व्यवस्था नहीं बनेगी, ये जो व्यवस्था हो रही है, कोई पैदा हो रहा है कोई मर रहा है, सारी व्यवस्था है वो नहीं बन सकती, और अनेक मानने पर व्यवस्था बनती है, इसलिए पुरुषा नहीं मानना पड़ता, अर्थापत्ति दे रहे वो, अनेक माने बिना ये व्यवस्था नहीं हो सकती है, ये अर्थापत्ति वेदांति के प्रति दे रहे, जो आत्मैकवादी के लिए ना ऐसा कह रहे, अर्थापत्ति किसके लिए दिया उन्होंने, वेदांति के लिए, एक हटिका में एक इदम च अर्थापत्ति प्रदर्शन, ये अर्थापत्ति का प्रदर्शन किया उन्होंने, अर्थ की आपत्ति माने एक आत्मवाद में ये घटेगा नहीं, अनेक आत्मा माने बिना जन्म मृत्यु आदि की व्यवस्था नहीं बनती है, यही अर्थापत्ति प्रदर्शन आत्मैकवादिनम वेदांतिनम प्रति, आत्मैकवादी वेदांत के प्रति ये अर्थापत्ति दिखाई उन्होंने सांख्यों ने। स्वमत हेतु, उनके यहाँ कैसे होगा, तुम्हारे यहाँ फिर कैसे जन्म होगा आत्मा का, स्वमत हेतु अपने मत में, तो स्वमत बने सांख्य मत, यहाँ सांख्य की व्याख्या चल रही है, स्वमत हेतु जन्मादि व्यवस्था वस्तुभेद निबंधना, जन्मादि व्यवस्था वस्तु को लेकर के होता है, जो जितने वस्तु होंगे उतने साथ संबंध होता है तो जन्म माना जाता है, और जितने वस्तु को छोड़ देता है उसको मरण माना जाता है, ये जन्मादि व्यवस्था वस्तु मूलक है हमारे यहाँ के, हाँ सांख्यों में हमारे यहाँ ऐसे वस्तु मूलक है, जन्म आत्मा की जन्म और मृत्यु व्यवस्था जो मानी गई वस्तु के अधीन है, स्वतः नहीं, यही है। सो मत हेतु माने सांख्य मत में, अपने मत में तो जन्मादि व्यवस्था जो आत्मा की जन्मादि व्यवस्था है माने जन्म मरण कर्मों की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था वस्तु भेद निबंधना, वस्तु भेद के मूलक है, वस्तु भेद मूलक है, तो वस्तु भिन्न होने से व्यवस्था बन जाती है। ठीक है, व्यवस्थात्वात् जन्मादि व्यवस्था वस्तु भेद निबंधना व्यवस्थात्वात् अनुमान दे रहे हैं, जन्मादि व्यवस्था जो है वस्तु भेद मूलक है, क्यों व्यवस्थात्वात् व्यवस्थात्व तो होने से कहा, सम्मतवत माने निर्विवाद है ऐसा, इति अनुमानम मन से निराय, ऐसा अनुमान अपने मन में रख करके सांख्य निराय तत्र तदा खलु एकस्म ऋषे इत्यादि ना विपक्ष वादक तर्क उच्यते, फिर उसको रख करके माने सिद्धांत लोग बोल सकते हो बोलते हो एक ही में भी कट जाएगा, हेतु रस्तु साध्यम अस्तु व्यवहारो अस्तु, व्यवहार हो जन्म बर्बादी का व्यवहार हो किंतु पुरुष अनेक न हो क्या तर्क देना, धूमो वस्तु पंडिर वास्तु ऐसा बोलने पर क्या क्या तर्क देना होगा, पर्वतो बन्यमान धुमात किसी ने अनुमान किया, दूसरा बोलेगा धूमो वस्तु पंडिर वास्तु, धूम हो दिख रहा है धूम तो किंतु अग्नि न हो क्या तर्क देना होगा, यदि बंडिर न स्यात तरी धूमो भी न स्यात, यह तर्क देना पड़ेगा, अनुकूल तर्क देना पड़ेगा, यदि अग्नि न होती तो धूम नहीं होता, धूम है इसका मतलब अग्नि है ये सिद्ध करता है, ये तर्क है, ये तर्क देना चाह रहे हैं वो। ये कहते हैं यदि मनुष्य ने तदा खलु एकस्मिन् पुरुषे इत्यादि ना विपक्षवादक तर्क, यदि एक ही पुरुष होगा तो ये बनेगा नहीं, व्यवस्था नहीं बन पाएगी, तर्क उच्यते इति देव तर्क कहा जाता है उनके द्वारा, यही होगा कि एक एक पुरुष मानने पर यह व्यवस्था बनेगी नहीं, जन्म मरण आदि की व्यवस्था नहीं बनती है। आगे शंका न यथा आकाश से एकत्वपि घटादि उपाधि भेदेन औपाधिकम भेदम आया व्यवस्था आस्तीयते, जैसे सिद्धांति बोलते भाई ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं माना, जैसे आकाश एक होने पर भी घटादि के उपाधि भेद से आकाश अनेक माना जाता है, व्यवस्था हो जाती है, आकाश अनेक व्यवस्था हो जाती है, आकाश अनेक कहा जाता है कैसे, हाँ घटादि उपाधि के कारण, वैसे आत्मा का भी ऐसे माना जाए एक ही आत्मा है, इस शरीरादि उपाधि के कारण अनेक आत्मा बोला जाता बोला व्यवहार होता है, आत्मा एक ही ऐसे क्यों नहीं माना जाए, ये शंका है। नो यथा आकाश से एकत्व भी, जैसे आकाश एक गौन पर वेदांति गौर से शंका सांख्य खंडन करेगा, नो यथा आकाश से एकत्व भी आकाश एक होने पर भी घटादि उपाधि भेदे ना घटादि उपाधि भेद से औपाधिकम भेदम आदाय, आकाश के औपाधिक भेद को लेकर आदाय व्यवस्था अस्तित्व, व्यवस्था अनेक माना जाता है आकाश को, व्यवस्था हो जाती है ठीक इसी प्रकार, तथा अत्रापि यहाँ भी जो पुरुष के विषय में भी अत्रापि देहोपाधिकम भेदम आदाय आस्थाय, देहरूपी जो उपाधि है ना अनेक है देह, देहरूपी उपाधि भेद को लेकर के व्यवस्था अस्तित्व, ये व्यवस्था कीजिए आप, कर्मणि प्रयोग है लोट लकार का प्रयोग करते अस्तित्व, ऐसा आज तक कीजिए आप, ऐसा मान लीजिए, ऐसा वेदांतियों ने कहा कि क्यों गौरवग्रस्त है ना पारमार्थिक भेद है ना, एक गौरवग्रस्त जो पारमार्थिक भेद लेने की क्या आवश्यकता है, औपाधिक भेद लेकर भी काम चल सकता है, पारमार्थिक भेद लेने पर गौरव दोष से ग्रसित होगा, लाघव होते हुए गौरव दोष माना जाता है, माने व्यवहार चलेगा औपाधिक भेद को लेकर भी हो जाती है व्यवस्था, जैसे आकाश एक ही है घटादि उपाधि के कारण अनेक माना जाता है व्यवहार हो जाता है, इसी प्रकार आत्मा एक ही है तत्त शरीर आदि के कारण अनेक भासता है, औपाधि भेद से आत्मा अनेक मानो वास्तविक क्यों मानना, ये गौरवग्रस्त दोष क्यों, ये संज्ञा वेदांति ने उठाई, गौरवग्रस्त ने पारमार्थिक भेद ने क्यों क्या लेना है पारमार्थिक भेद से, ये वास्तविक भेद क्यों मानते हो, कहा तथा स आहू, ये कहा भी है, कहते हैं कौन कहते हैं गौड़पादाचार्य कहते हैं पांडु के कारिका तृतीय पाद में अद्वैत अद्वैत पाद में कहते हैं, यथा एकस्मिन् घटाकाशे रजो धूमादि विरयुते न सर्वे संप्रयुज्यन्ते तथा जीवा सुखादि भी इति आशंका निरस्यति, ऐसा वेदांति की शंका को खंडन करेगा सांख्य, निरस्यति सांख्य ऐसा है, यथा एकस्मिन् घटाकाशे जैसे अनेक घट हैं, घटाकाश अनेक बने हुए हैं उसमें एक घटाकाश में रजो धूमादि युते, एक घटाकाश मिट्टी पड़ी है उसमें धूल है अथवा धूमादि से युक्त हो गया, एक घटाकाश युक्त हो गया तो सारे घटाकाश युक्त हो जाएंगे या उससे रजो धूम से युक्त होंगे क्या, नहीं हो सकता, इस प्रकार जीवों का जो सुख दुख आदि एक जीव के सुख से दूसरे जीवों में सुख आदि नहीं होता, ये व्यवस्था बन जाएगी, इस तरह से बन जाएगी। एक के मरने पर सब नहीं मरेगा, माने अनेक घट में अनेक घटाकाश थे, उस स्थिति में एक घट को फोड़ दिया तो सारे घटाकाश नष्ट हो गया क्या? घटाकाश चलते रहेंगे, अन्य में है, इसी प्रकार चलेगा, व्यवस्था चलेगी, उपाधि फेर लेकर व्यवस्था चल सकती है। यही गौड़पाद कारिका में ये कहा है, यथा ही कश्मन घटाकाश है, जैसे एक घटाकाश में रजो धूमादि विरहित, रज माने होता है मिट्टी के धूल कण, और धूमादि के द्वारा युक्त हो जाने पर घटाकाश भर गया, धूल से दूषित हो गया होने पर, युते न सर्वे संप्रयुज्यन्ते, सारे के सारे धूल दूसर नहीं होते वहां, धुआं आदि से युक्त नहीं होते, तथा जीवा सुखादि भी, उस प्रकार सुख दुख आदि के द्वारा सारे जीव, एक जीव के दुखी होने पर सब जीव दुखी नहीं होते, व्यवस्था बन जाएगी, जन्म मरण आदि व्यवस्था। ये शंका उठाई सिद्धांत ने, तो निरस्यति, सांख्य निरस्यति, शंका का खंडन करता है सांख्य, क्या बोलता है, न च एकस्यापि इत्यादि कहा था सांख्य, न च एकस्यापि पुरुषस्य देहोपादान भेदात व्यवस्था इति उक्तम, कहते हैं एक ही व्यक्ति के, एक ही आत्मा का देहरूपी उपाधि के भेद से ये व्यवस्था हो जाएगी कहना बनता नहीं। आप एकात्मवादी हो ना, देहरूपी उपाधि भेद से व्यवस्था हो जाएगी कहते हैं, अनेक देह में संबंध होने से अनेक भासता है बोला आपने, आप यही कहते हो ना वेदांति, व्यवस्था नहीं माना मानी जा सकती, ये कहते हैं ये, न तो एक पुरुष से देहोपादन भेदात, एक ही पुरुष का, एक ही आत्मा का, पुरुष माने आत्मा है उसका, देहरूपी उपाधि के भेद से, देह अनेक है आत्मा एक है, इस भेद से ये व्यवस्था नहीं होगी, जन्म मरण आदि की व्यवस्था नहीं हो सकती है, ये कहा व्यवस्था युक्तम, व्यवस्था करना ठीक नहीं, क्यों, तो आगे तर्क देगा, टीका देखे पहले, तथा सति एक ही पुरुष का शरीर भेद से व्यवस्था मानने पर क्या होगा, तथा सति देहबद्ध स्तनादि नाम, देह में बना हुआ स्तन, स्त्री के स्तन कहाँ बना हुआ है, शरीर में है तो अवयव है एक, अच्छा देहबद्ध स्तनादि नाम, देह में बना हुआ जो स्तनादि है उनका, देह अवयवानाम, अभी देह के अवयव है वो, तन तनादि जो है देह के अवयव हैं, वो भी देहावय न उपाधित्व न, वो भी उपाधि होगी, वो भी उपाधि होने से भेदकत्व सेहत, उसके भी स्त्री में भेद मानना पड़ेगा, हाँ माने स्तन आ जाने से दूसरी स्त्री हो गई, पहले दूसरी स्त्री थी, भेद होगा क्या, उपाधि भेद से यदि व्यक्ति भेद मानना है, आत्मभेद मानना है, तो स्त्री पे भेद मानना होगा, यही है भेदकत्व से, तथा देहा अवयव उद्भव निरोधाभ्याम, देह के अवयव के उद्भव और निरोध, उद्भव माने उत्पन्न हो जाना और निरोध माने नष्ट हो जाना, इस दोनों धर्मों के द्वारा देह के अवयव के होने से पुरुष जन्म मरण आदि व्यवहार से, उस स्थिति में क्या होगा, देह के एक अवयव बढ़ गया तो पुरुष का जन्म मानना पड़ेगा, और एक अवयव कट गया घट गया तो पुरुष का मरण कहना पड़ेगा, ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता, उपाधि भेद से काम नहीं चलता, जन्म मरण आदि व्यवस्था यदि होने लग जाए तो देह के एक अवयव बढ़ने से पुरुष का जन्म मानना, और देह के एक अवयव कम हो जाने से हाथ कट गया तो पुरुष मर गया ऐसा, और स्त्री के स्थान आ गए तो युवती पैदा हो गई ऐसा नहीं होता, ऐसा तो उपाधि भेद से एक आत्मवाद में व्यवस्था नहीं, जन्म मरण आदि की व्यवस्था नहीं बन सकती है, ये सांख्य बोल रहा है, ये कहा तथा सति देहबद्ध हस्तादि नाम देह अवयवा नाम उपाधि उपाधित्वेन उपाधित्वेन भेदकत्वं स्यात् भेदक हो, तथा च देह अवयव उद्भव निरोधाभ्याम, देह के अवयव के उद्भव और निरोध माने उत्पत्ति और विनाश, इसके द्वारा भी पुरुष से जन्म मरण आदि व्यवहार स्यात्, पुरुष का माने शरीर का, व्यक्ति का, आत्मा का जन्म मरण आदि व्यवहार होना चाहिए, इति अप्रत्य अयुक्त हेतु, ये ठीक नहीं कहने के लिए हेतु बताता है सांख्य, क्या बोलता है, पाणि स्तनादि इत्यादि कहा सांख्य गौर से, कहा जाता है पाणि स्तनादि उपाधि भेदेनापि जन्म वर्णादि व्यवस्था प्रसंगात, यदि उपाधि भेद से जन्म वर्णादि की व्यवस्था मानने लग जाएंगे ना, ये आपत्ति आएगी, पाणि हाथ कट जाने पर पुरुष की मृत्यु मानने पड़ेगी, मानी जाती है क्या, और स्त्री के बचपन में स्तन नहीं था, यौवन अवस्था में स्तन आ गया, वृद्धि हो गई, अवय बढ़ गया तो युवती पैदा हो गई क्या, तो उपाधि भेद से पुरुष भेद कहना बनता नहीं है, जन्म मरण आदि व्यवस्था नहीं बनती है, यदि उपाधि भेद से जन्म प्रणय व्यवस्था बन जाती है एक ही पुरुष है सामान्य पर, यह आपत्ति आ जाएगी। शरीर के अवयव के माने वृद्धि से पुरुष के जन्म और अवयव के नाश से पुरुष का नाश मानना पड़ेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। इसलिए उपाधि भेद से एक आत्मवाद में घटता नहीं है, उपाधि भेद से सारी व्यवस्था बन जाती है कहते कैसे बनेगी, ये सांख्य कह रहे हैं, यही है ये कह रहे हैं। नहीं पाणी पाणो ब्रिकणे जाते वा, जैसे हाथ के कट जाए पाणो ब्रिकणे माने कटने पर, अथवा जाते वा स्तनादौ तनादि महती अवयव तनादौ जाते वा, अथवा महान अवयव शरीर में एक अवयव पैदा हो जाता है बाद में स्त्री के शरीर में स्तनादि उत्पन्न होने पर, हाथ कट जाने पर अर्थात तनादि के उत्पन्न होने पर युवतिर जाता मृतावा न भवती। हाँ यही है, युवती जो है जन्म हो गई स्तन आ जा स्तन के आने से जन्म युवती पैदा हो गई भी नहीं कहा जा सकता, हाथ कट जाने से युवती मर गई भी नहीं बोल सकते हैं। इसलिए माने अवय के भेद से उपाधि भेद से एक ही आत्मा अनेक हो जाता है, ऐसा जन्म मरण हो जाता है कहना बनता नहीं है, ये सांख्य का कहना है। टीका से देखें, टीका में कहते हैं प्रसंग से इष्टत्व आसंग व्यवहार विरोधे न परिहरति, कहा प्रसंग इष्ट है ठीक है, उपाधि के चले जाने से जन्म मृत्यु आदि मानेंगे तो कहते नहीं नहीं हो रहे सकता व्यवहार में, कहाँ एक ही युवती का दृष्टांत देकर बोलते हैं, माने स्तन की उत्पत्ति से युवती का जन्म नहीं माना जाता और हाथ कट जाने से युवती मर गई ऐसा भी नहीं माना जाता, यही है। नहीं कहा इत्यादि यही कहा था, नहीं करके नहीं पाणो ब्रिकड़े जाते वा स्तनादो महति अवयवे, हाथ के कट जाने पर अथवा तनादि जो महान अवय पैदा हो जाने पर युवतिर जाता मृतावा न भवती, युवती पैदा भी नहीं मानी जाती और मृत भी नहीं मानी जाती उस काल में, ठीक है, उपाधि के कारण से जन्म मरना एक ही आत्मवाद में बनना नहीं है, ऐसा ईशांश ने कहा। ठीक है आगे भवती इत्यनेन च अत्र सोगोचरो व्यवहार स्वविषयकं वा ज्ञानम उपलक्षणम, माने भवती शब्द है ना, स्त्री पैदा भी नहीं होती और मृता भी नहीं होती कहा था, भवती शब्द प्रयोग किया, उसके क्या लेना है, सोगोचरो व्यवहार अपने सामने का व्यवहार है, ये कैसा व्यवहार है, एक युवती है उसके हाथ कट जाने से युवती मर गई कहते हैं क्या, नहीं कहते, उपाधि भेद से जन्म मरण आदि व्यवस्था हो जाती है कहते, उपाधि के नष्ट होने से आत्मा का मरण, उपाधि के उत्पत्ति से आत्मा का जन्म, ऐसा उपाधि के कारण हो जाए एक आत्मवादी ये बोलते हैं, ऐसा मान पर युवती सामने हमारे विषय में सामने है उसके क्या तन उत्पन्न होने पर युवती पैदा हो गई कहते हैं क्या, नहीं कहते, और हाथ कट जाने पर युवती मर गई बोलते हैं, नहीं, यही है या भवती का अन्वय ऐसा करना कहा, भवती आने न चाह अत्र सोगचरो व्यवहार, अपना जो सामने का व्यवहार है एक युवती को लेकर के स्वविषयकम ज्ञानम का, अपने स्वाभि माने अपने को विषय करने वाला ज्ञान है, इसको ज्ञानम उपलक्षणीयम यही उपलक्षण कर जाए, एवं हस्ते पतिते युवतिर मृता इति, हाथ के कट जाने पर युवती मृता ऐसा, और तनाद च जाते तनादि उत्पन्न होने पर युवती जाता इति च न केनापि व्यवहृते, ऐसा कोई व्यवहार करता नहीं, ऐसा उपाधि के नाश से आत्मा का नाश, उपाधि के उत्पत्ति से आत्मा का उत्पत्ति कोई भी नहीं मानता, कोई व्यवहार होता ही नहीं ऐसा, वो युवती का दृष्टांत दे रहे वो। और ना भी के ना भी ज्ञायते, किसी के द्वारा जाना भी नहीं जाता ऐसा, उपाधि के नाश से व्यक्ति का नाश आत्मा पुरुष का नाश और उपाधि के उत्पत्ति से पुरुष की उत्पत्ति कोई मानता नहीं है, ऐसा वेदांती यही मानते हैं, जैसे एक घटाकाश टूट गया तो सारे घटाकाश नहीं टूटते हैं, व्यवस्था बन जाए कहते हैं, नहीं होता, ये कहा। यद्यपि स्तनादौ जाते बाल्यम विहाय युवत्वम प्राप्त, यद्यपि संघात ये शरीर जो है ना स्त्री का शरीर, यद्यपि स्तनादि पैदा होने पर बाल्य अवस्था को त्याग करके यौवन अवस्था को प्राप्त हुआ है, स्त्री का शरीर ऐसा है, यद्यपि स्तनादौ जाते तनादि उत्पन्न होने पर बाल्यम विहाय बाल्यावस्था को त्याग कर युवत्वम प्राप्त, युवावस्था को प्राप्त हो गई वो स्त्री, संघात जो शरीर का स्त्री का शरीर है वह, तथापि तद अवच्छेदन तन तद अधिष्ठात्रेय जातत्व व्यवहार, फिर भी उसी शरीर के लेकर ही उसी शरीर को अधिष्ठा आश्रित करके ही जात का व्यवहार होता है, मतलब तनादि जात का व्यवहार उसी को लेकर होता, अन्य को लेकर नहीं होता। सा एवं अबला इति प्रतिविज्ञानात्, माने छोटी सी बच्ची थी अब जवान हो गई, स्तन उत्पन्न हो गए, उसके बाद क्या भिन्न स्त्री कहते हैं कोई, क्या नहीं, सा एवं इयम अबला, ये वही अबला है कहते हैं, कौन जो छोटे में देखा था वही अबला है आज भी, ऐसा बोलते हैं। प्रतिविज्ञा उसी की हो रही है, ये नहीं कि वो शरीर मर गया तद तन उत्पन्न होने से और दूसरा पैदा हो गया, ऐसा नहीं होता। तो उपाधि के कारण से जन्म मरण आदि व्यवस्था नहीं बनती है, इसलिए अनेक पुरुष मानना पड़ेगा, अनेक आत्मा मानना पड़ेगा, ये कहना है सांख्यों का। भवन मते तु, आप भवन मैंने आपके मत में तो वेदांति के मत में, भवन मते तु काय उपाधि जन्मना, जो काय रूप की उपाधि जन्म के द्वारा क्या तद अवच्छेदन आत्मनि, उस आत्मा का भी वो काय रूपी अवश्य आत्मनि जातत्व व्यवहारक बत, माने शरीर उत्पत्ति से आत्मा को पैदा होना मानना आपने तो यही है ना, आत्मा अनेक नहीं मानना है, एक ही आत्मा है, शरीर पैदा होने से आत्मा हो को मानना, पैदा व्यवहार मानना और शरीर के मरने से आत्मा का मरना मानना, ऐसा भवन मत हेतु काय उपाधि जन्मना, काय रूपी उपाधि मैंने शरीर रूपी उपाधि के जन्म से तद अवच्छेदन, उस शरीर के घेरे में आया आत्मा, उसके आने से आत्मा नहीं जाता तो व्यवहार, आत्मा में भी जाता तो व्यवहार होगा, शरीर के पैदा होने से आत्मा भी पैदा होना मानना पड़ेगा, और जाता तो व्यवहार वत काय अवयव जन्मनापि, काय के अवयव के जन्म जब होगा, काय का अवयव क्या है स्तनादि, काय शरीर उसके अवयव तनादि के जन्म से भी, जन्म मरण से भी आत्मा का जन्म मरण मानना पड़ेगा, यही होगा। जन्मनापि आत्मा नहीं जाता तो व्यवहार स्यात्, काय के माने अवयव के जन्म से भी, जैसे स्त्री के अवयव का जन्म हो गया यौवन अवस्था में, तो उस स्थिति में स्त्री का जन्म मानना पड़ेगा, आपके मत में यह है। यदि उपाधि विशेषात सच बाधित, उपाधि विशेष कारण ऐसा मानना है वो बाधित हो जाता है, सायम एवं अयम अवला बोला जाता है, वहाँ वो नहीं होगा, शरीर के अवयव के पैदा होने से व्यक्ति मरता नहीं है। यदि न औपाधि का भेद कल्पना निस्तार, औपाधि भेद की कल्पना का निस्तार नहीं होता, औपाधि कल्प भेद हो नहीं सकता किसी प्रकार, वास्तविक भेद मानना पड़ेगा आत्मभेद, औपाधि भेद मानने से काम नहीं चलता, इति यही उनका भाव है। शरीराणि प्रति शरीरम विभिन्न पुरुष अधिष्ठेयाणि अयुगत प्र, दूसरा हेतु देते हैं, अभी तक तो चल रहा था जन्म मरण करणानाम प्रति नियमात, इसको लेकर चल रहा था, अब दूसरा हेतु अयोगपद प्रवृत्ति, एक साथ प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, यदि एक ही आत्मा हो ना सारे शरीर शरीरों में, तो एक की प्रवृत्ति होने पर सबकी प्रवृत्ति होनी चाहिए, एक साथ प्रवृत्ति होती नहीं है, इसका मतलब आत्मा भेद है, वास्तविक भेद कहना है। शरीराणी प्रति शरीरम, शरीरम शरीरम प्रति प्रति शरीरम, प्रत्येक शरीर में जो आत्मा विभिन्न पुरुष अधिष्ठेयानी, शरीर जो है प्रत्येक शरीर पे भिन्न भिन्न पुरुष आश्रित है, भिन्न भिन्न पुरुषों में आश्रित है शरीर, प्रत्येक शरीर में आत्मा है, पारमार्थिक आत्मा औपाधिक नहीं। अयुगमत प्रवृत्ति मत्वात्, क्यों, यदि एक ही आत्मा हो तो सारे शरीर एक साथ प्रवृत्त होना चाहिए, एक शरीर में प्रवृत्ति होने पर सब शरीर चलना चाहिए, ऐसा नहीं चलते, प्रवृत्ति भिन्न भिन्न है, इसका मतलब आत्मा भिन्न भिन्न है, प्रत्येक शरीर में आत्मा अलग अलग है, तो आत्मवेद है, अवेद बात नहीं चलता, वेद है। अयुगवत प्रवृत्तिमत्वात् कहा, रथाधिपत अनुमान दे रहे हैं, शरीराणी प्रति शरीर विभिन्न पुरुष अधिष्ठानी, जो जितने भी शरीर है प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न पुरुष में आश्रित है, शरीर जितने भी शरीर है भिन्न भिन्न पुरुष में आश्रित है, क्यों, हेतु देते हैं अयुगवत प्रवृत्तिमत्वात्, एक साथ प्रवृत्ति नहीं होने से, जैसे रथाधिपत, जैसे गाड़ी आदि, सब गाड़ी एक साथ चलती है क्या, नहीं चलती, जहाँ पर ड्राइवर बैठा होगा गाड़ी चलेगी, अन्य गाड़ी नहीं चलती, यही है। इति आशय न प्रवृत्तम हेत्वंतरम अवतारी वाचस्थ, अन्य हेतु, एक हेतु तो दे दिया पहले, प्रतिनियमाद हेतु दे दिया उसने, जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमाद, दूसरा हेतु अयुगमत प्रवृत्तिश्च, ये हेतु, इससे भी पुरुष बहुत्वम सिद्धम, किम सिद्धम, पुरुष बहुत्वम सिद्धम, यही है। प्रवृत्तिश्च ये कहा, ये कहते हैं प्रवृत्तिश्च प्रयत्न लक्षण, प्रवृत्ति माने क्या, प्रयत्न लक्षण है, प्रयत्न पहले भीतर होगा, प्रयत्न लक्षण, यद्यपि अंतकरण भर्ती नहीं, यद्यपि वो प्रयत्न कहाँ होता है, अंतकरण में है, कहाँ है प्रयत्न, अंतकरण में है, अंतकरण भर्ती है, तथापि पुरुष पुरुष से उपचारित, फिर भी पुरुष में गौण प्रयोग कर दिया जाता है प्रयत्न, यदि भी अंतकरण में है प्रयत्न, फिर भी पुरुष में गौण प्रयोग कर दिया जाता है, यह प्रवृत्ति उसी में मानी जाती है। ये कहा उपचारियत, ये कहा ठीक है, हमें देखना। तत्र चलनात्मक प्रवृत्ति रूप व्यापार शरीर धर्म, जो चलनात्मक प्रवृत्ति रूप व्यापार है ना, शरीर का धर्म है, चलेगा कौन, चलेगा शरीर चलेगा, चलनात्मक व्यापार है प्रवृत्ति रूप धर्म, शरीर का धर्म है, और चालनात्मक प्रवर्तनारूप प्रयत्न से चेतन धर्म, और चलानारूप जो धर्म है, प्रवर्तनारूप जो धर्म है वो कहाँ है, चेतन का व्यापार है, वो चेतन का धर्म है, वो शरीर का धर्म चलने का है, पुरुष चलाता है शरीर चलता है, ये स्थिति है। तो तत्र चलनात्मक प्रवृत्ति रूप व्यापार है शरीर धर्म, चलनात्मक जो माने प्रवृत्ति स्वरूप व्यापार है, व्यापार है वो शरीर का धर्म है, और चालनात्मक जो चलाना रूप है, चालनात्मक प्रवर्तना रूप जो प्रवर्तना रूप है, प्रेरणा रूप व्यापार है प्रयत्न, वो प्रयत्न चेतन धर्म, तथा च प्रवृत्तिर अयोगपद्य दर्शन, इसलिए सारे पुरुषों की प्रवृत्ति मनुष्यों की प्रवृत्ति एक साथ नहीं देखी जाती है, दर्शन है ना, प्रवर्तनारूप प्रयत्न अश्य अनैक्यम, इसलिए प्रवर्तनारूप जो प्रयत्न होगा वो भी एक नहीं होगा, अनेक होंगे वो, प्रवर्तनारूप जो प्रयत्न होगा जो वो भी अनेक होना चाहिए, ना ऐक्यम अनैक्यम, एक एक नहीं अनेक हैं वो, इति प्रयत्नात् यो प्रयत्न अयोगपद्य, प्रयत्न एक साथ नहीं हो रहा है, जिस पुरुष में प्रयत्न है वही शरीर चल रहा है, जिस पुरुष में प्रयत्न नहीं वो शरीर नहीं चल रहा है, एक साथ प्रयत्न नहीं है, प्रयत्न अयोगपद देना तदाश्रय चेतन भेद, इसलिए वो जो प्रयत्न का आश्रय जो चेतन है भिन्न भिन्न है, क्योंकि जिस चेतन में प्रयत्न हुआ वही शरीर चल रहा है, और दूसरा शरीर नहीं चलता, जहाँ जिस पुरुष में प्रयत्न नहीं हो रहा उस शरीर में चालना तो प्रयत्न नहीं हो रहा, इसलिए भी चेतन भेद सिद्ध होता है, अयोगपद प्रवृत्ति कहा, इति अर्थ अभिप्रेत कहा। तत्र प्रयत्न रूप परिणाम से, जो प्रयत्न रूप परिणाम है वह बुद्धि धर्मत्वेन, वो बुद्धि धर्म है अपरिणामी आत्मधर्मत्व अभावात्, आत्मधर्म तो है ही नहीं वो उस स्थिति में, वो माने प्रयत्न जो आत्मधर्म नहीं है, तो परिणामी बुद्धि बुद्धि का धर्म है वो, से कथम अन्य धर्म धर्म अयोग पद्य पद्येन आत्मभेद, फिर अन्य धर्म का एक साथ होना, बुद्धि का धर्म एक साथ, प्रयत्न बुद्धि में है, बुद्धि का धर्म एक साथ नहीं हुआ, चालनात्मक धर्म नहीं किए, प्रवृत्ति नहीं कराई बुद्धि ने, तो फिर आत्मा आने कैसे होगा, ऐसे वेदांतियों ने शंका उठाई। तत्र प्रयत्न रूप परिणाम से, जो प्रयत्न स्वरूप परिणाम है वह बुद्धि धर्मत्वेन, आत्मा तो अपरिणामी है, तो बुद्धि का धर्म है परिणाम, वो जो प्रयत्न रूपी परिणाम बुद्धि का धर्म होने से, अपरिणामी आत्मधर्मत्वाभावात्, अपरिणामी आत्मधर्म तो है ही नहीं प्रवृत्ति या प्रयत्न, आत्मधर्म नहीं प्रयत्न न होने से, कथम अन्य धर्म अयोगपद्य न, अन्य धर्म बुद्धि धर्म है, प्रयत्न बुद्धि धर्म वो एक साथ न होने से अयोगपद्य न, आत्मभेदानुमान, आत्मभेद का अनुमान कैसे करते हो आप, अन्य का धर्म जो है योगपद्य नहीं हो रहा, किसका धर्म, बुद्धि का धर्म प्रयत्न है वो एक साथ नहीं हो रहा है, तो आत्मा का भेद कैसे दिखाते हो अनुमान के द्वारा, ये शंका वेदांत ने की, उसका अनुवाद करके अपनोदन करता, खंडन करता है सांख्य, यद्यपि करके खंडन करता है, कहा यद्यपि अंतकरण वर्ती नहीं, कहा प्रवृत्ति लक्ष प्रवृत्ति से प्रयत्न लक्षण, प्रवृत्ति माने क्या प्रयत्न लक्षण है, वह यद्यपि अंतकरण वर्ती है, तथापि पुरुषे उपचार्यते, बोला किसमें, गौण प्रयोग हो जाता है पुरुष में, ऐसा प्रयोग होता है, ये कहा ठीक है, हमें कहते हैं उपचार्यते माने उपचारण व्यवृत्ति, गौण रूप से प्रयोग कर दिया जाता है, बुद्धि का धर्म है यद्यपि प्रयत्न, फिर भी पुरुष में प्रयोग कर दिया जाता है, कुतश्चित निमित्तात्, कोई निमित्त को लेकर के बोला जाता है, कभी कभी ऐसा होता है छत्रिणो यान्ति बोल देते हैं, एक व्यक्ति के पास छत्री है, सबके पास नहीं है, फिर भी बहुवचन लगा देते हैं छत्रिणो यान्ति, छाता वाले जाते हैं, छाता वाला एक ही है उसमें, किंतु बहुवचन का प्रयोग कर देते हैं, छाता वाले जाते हैं, अन्य का धर्म अन्य धर्म प्रयोग करके प्रयोग हो जाता है, ऐसा प्रयोग कर दिए जाते हैं, यही कहना है, ये कह रहे हो तस्मो अतस्मिन तद व्यवहार हो रहा है वहाँ, ये कुतश्चित निमित्तात् अतस्मिन तद व्यवहार, अतस्मिन तद व्यवहार है, यद्यपि प्रयत्न आत्मा का धर्म है, पुरुष का धर्म नहीं, बुद्धि का धर्म है, जो अब माने बुद्धि का धर्म का आत्मा प्रयोग हो रहा है, अतस्मिन तद व्यवहार, जहाँ नहीं है वहाँ उसका व्यवहार हो रहा है, व्यवहार है, गौण प्रयोग है, उपचार माने गौण प्रयोग। तन निमित्तम प्रकृति च स्वस्वामी भाव संबंध, उसमें निमित्त क्या है, यहाँ स्वस्वामी भाव संबंध है, बुद्धि स्व है और स्वामी आत्मा है, ये संबंध के कारण बुद्धि का धर्म आत्मा में दिखता है कभी कभी। कैसे स्वस्वामी भाव संबंध से होता है, कहते जैसे योद्धा लड़ते हैं ना, हार जीत राजा का माना जाता है, क्या माना जाता है, लड़ने वाले योद्धा हैं, सैन्य लड़ते हैं, किंतु हार जीत जय विजय किसको माना जाता है, राजा का माना जाता है, राजा हार गया राजा जीत गया ऐसा बोलते हैं। ऐसे यहाँ भी है तो बुद्धि का धर्म है प्रयत्न, किंतु आत्मा प्रयोग हो जाता है, कैसा होगा, कहा यथा विजय पराजय, जैसे विजय और पराजय जो दो हैं वो दोनों योद्धृषु वर्तमान, योद्धाओं में वर्तमान है वो, लड़ने वाले जो सैनिकों में है वो धर्म, विजय और पराजय योद्धृषु वर्तमान, योद्धाओं में वर्तमान होने पर भी। स्वामिनी राज्ञ, जो स्वामी राजा है ना उसमें राज्ञ है, राजा में विपदिष्यति कौन प्रयोग कर दिया, राजा जीत गए राजा हार गए बोल देते हैं, लड़ने वाले योद्धा हैं, हार जीत योद्धाओं की हुई किंतु राजा प्रयोग, इसी प्रकार बुद्धि के धर्म आत्मा प्रयोग हो जाते, गौण प्रयोग होता है, स्वस्वामी भाव संबंध है वहाँ, इसलिए ऐसा कहते सांख्य इत्यादि ना। योगवास्य अभिहितो, मान योगवास्य में ऐसा कहा है, और अग्रे जो व्यक्ति भविष्य थी, व्यक्तो भविष्य, आगे इसका पृष्टिकरण भी होगा कहते हैं। और दूसरी बात, जल माने अन्य धर्म अन्यत्र आरोप हो जाता है, अन्यत्र दिखाई देता है, इसलिए दूसरा दृष्टांत देते हैं सांख्य, एक तो दे दिया जैसे योद्धा लड़ते हैं तो राजा के ऊपर में आ जाता है हार जीत माना जाता है, इस प्रकार स्व स्वामी भाव संबंध है बुद्धि और आत्मा में पुरुष में, इसलिए बुद्धि का धर्म आत्मा प्रयोग कर दिया गया। दूसरा दृष्टांत देते हैं, यथा जले कंप माने, जैसे जले कंप, जल के हिल जाने पर, हवा के कारण जल हिला, जले कंप माने, जल के कंपायमान होने पर तत्प्रतिबिंबता चंद्र कंपनम विवा, जैसे उसमें प्रति जल में प्रतिबिंब चंद्र का कंपन जैसा लगता है, ठीक इसी प्रकार प्रवर्तनायाम बुद्धौ, प्रवृत्ति कहाँ हो रही, बुद्धि में हो रही है, प्रयत्न कहाँ है, बुद्धि में है, बुद्धौ प्रयत्नमानायाम माने प्रयत्न बुद्धि में होने पर तत्प्रतिबिंब प्रतिबिंबित चेतनोपि, उसमें प्रतिबिंबित जो चेतन है वह भी चेतनोपि प्रयतते माने प्रयत्न करता जैसा हो जाता है, इति यावत्। एक आत्मैके युगपत प्रवृत्ति अभावम दर्शयन विपक्षे बाधक, आत्मा एक मानने वाले पक्ष में वेदांती मत में अयुगपत प्रवृत्ति अभावम, एक माने भिन्न भिन्न प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, अयुगपत प्रवृत्ति नहीं हो सकती, भिन्न भिन्न प्रवृत्ति हो रही, एक एक पैदा हो रहा है, एक बढ़ रहा है, एक माने चल रहा है, एक बैठा हुआ है, भिन्न भिन्न प्रवृत्ति होने से भी आत्मा एक पक्ष नहीं बनता, अद्वैत मत बनता नहीं है, पुरुष अनेक मानना पड़ेगा, ये कहना है। आत्मा के युगपत अयुगपत प्रवृत्ति अभावम माने अयुगपत प्रवृत्ति का अभाव है, माने भिन्न भिन्न प्रवृत्ति का अभाव है, एक साथ प्रवृत्ति हो जाएगी, एक आत्मा मन में एक एक में चलने पर सबको चलना चाहिए, एक को बैठने पर सबको बैठना चाहिए, ऐसा होता है क्या, नहीं होता, तो इसे भी आत्मभेद सिद्ध होता है, ये दूसरा हेतु से भी कहा। विपक्ष बादम कहा, यदि अनेक आत्मा नहीं मानेंगे ना, एक आत्मा मानेंगे हट करोगे, तो बाधक बोलता है वो आत्मैकत्वे च इत्यादि तथा च करके कहा वहाँ, तथा च तस्मिन एकत्र शरीरे प्रयत्माने, आत्मय पक्ष में क्या होगा, एक शरीर के चलने पर प्रयत्माने प्रयत्नशील होने पर सएव सर्व शरीर से एक इति सर्वत्र प्रयतेत, एक ही आत्मा सभी शरीरों में मानते हो आप, तो सब सब शरीर को चलना चाहिए, एक एक आत्मा में प्रवृत्ति प्रयत्न हो गया तो सभी शरीर में प्रवृत्ति होनी चाहिए, आप तो एक आत्मवादी हो ना, ऐसा होता है क्या, तो व्यवहार सिद्ध कर रहा है अनेक आत्मा है, फिर आप हट कर रहे हो कि एक आत्मा है, इसलिए अद्वैत बात ठीक नहीं है, यही है। ततः सर्वाणी शरीराणी युगपत चालय दे दी, एक ही आत्मवाद हो तो एक आत्मा में प्रयत्न हो गया, प्रयत्न होने पर सारे शरीर एक साथ चलवाना चाहिए, हाँ एक साथ चलना चाहिए, सारा शरीर को चलाना चलता है क्या, नहीं चलता, चाल नहीं चलता है, ये कहा। अच्छा न तो नानात्व तो ना दोष, आत्मा नाना मानने पर तो ये दोष नहीं आएगा, एक शरीर चलने पर दूसरा नहीं चलेगा, नाना तेतु, हम तो नानावादी है ना, आप अनेकवादी हैं, हमारे मत में दोष नहीं, ये कहा उन्होंने। इतस्य पुरुष वेद, तीसरा हेतु देते त्रैगुण विपर्याच, तीनों गुणों में विपरीतता देखी गई है, इसलिए भी पुरुष वेद है, यही है उनका कहना। एवकारो भिन्न क्रमगत, एवकार जहाँ वहाँ नहीं रखना, त्रैगुण विपर्याच एव, उसका कहना पुरुष बहुत्तम सिद्धम है, वो वहाँ ले जाकर अन्वय करना। सिद्धम इति अस्य अनंतरम द्रष्टव्यम कहा, सिद्धम इति इसके अंतर देखना चाहिए कहा, न असिद्धम, असिद्ध नहीं सिद्ध है, आत्मा नाना है सिद्ध है ये कहा, त्रयोगुणा इत्यादि कहा, टीका देखें इसकी। अच्छा यहाँ तो इतना ही है, इसी में है, ये तो सब पुरुष भेद त्रयोग विवाद, एवकारो भिन्न क्रम सिद्धम इति अस्य अनंतरम द्रष्टव्यम, द्रष्टव्य सिद्धम एव न असिद्धम, पुरुष भेद सिद्ध ही है असिद्ध नहीं, क्यों, त्रयोगुणा मैंने त्रैगुण्यम, त्रैगुण्य का अर्थ तीन गुणों को ही त्रैगुण्य कहा, चतुर्वर्ण आदिशु स्वार्थे उपसंख्यानम, से प्रत्यय स्वार्थ में है, तीन गुणों को ही त्रैगुण्य कहा गया है, त्रैगुण्य विषय या वेद आए ना वहाँ, हाँ तीनों गुण को विषय करने वाले वेद कहा वहाँ, त्रैगुण्य विषय वेद आ निस्त्रैगुण्य और भवार्जुन, त्रैगुण्य शब्द कई बार प्रयोग हो रहा वहाँ, स्वार्थ में से प्रत्यय है वो, तीन गुणों को ही त्रैगुण्य बोला गया वहाँ, गीता में दिव्य अध्याय में त्रैगुण्य विषय वेद आ निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सस्तस्तो निर्योग क्षेमात्मान इत्यादि कहते हैं, तो तीनों गुण को ही त्रैगुण्य बोला जाता है, जैसे चत्वारो वर्ण चातुर्वर्णम, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग, चातुर्वर्ण क्या है, चातुर्वर्ण चार वर्णों को ही चातुर्वर्ण बोला गया, ऐसे ही स्वार्थ में से प्रत्यय चतुर्वर्ण दिशु स्वार्थ उपसंख्यान वैसे वार्तिक है, ये कहा त्रैगुण्य, तस्य विपर्य उनके विपरीतता है, एक एक ही आत्मा हो ना तो एक ही गुण होना चाहिए, चाहे सदुगुण हो चाहे रजुगुण चाहे समुगुण, एक ही होना चाहिए, या गुणों का भेद है, कोई कोई सतुगुण प्रधान है, कोई रजोगुण प्रधान है, कोई तमोगुण प्रधान है, ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, इसलिए आत्मभेद सिद्ध होता है, इसे भी कहा, ये कहा है। अन्यथा भाई केचित खलु सत्व निकाया सत्व बहुला यथा उर्द्रेत, स उर्द्रेता लोग हैं, सनकादि हैं, उर्द्रेता सत्वगुण बहुत वाले हैं वो, यद्यपि तीनों गुण सारी सभी में किंतु सत्वगुण प्रधान वाले हैं वो, और केचित रजो बहुला यथा मनुष्य, कोई रजोगुण बहुत बहुत ज़्यादा अधिक है मनुष्यों में, जैसे मनुष्य हैं, केचित तमो बहुला अधिक है, जैसे यथा तेरे क्यों न तेरे का आदि कहा इत्यादि बता दिया, ये कहा सोयम ईदृश त्रैगुण्य विपर्य अन्यथा भाव, तीनों गुणों का विपर्य बने अन्यथा भाव है, भिन्न भिन्न से चलते हैं, भिन्न भिन्न भाव है, इसलिए तेसु तेसु सत्व निकायसु उन सत्व सत्वादि शरीरों में न भवेद एक पुरुष स्यात, एक ही पुरुष हो तो नहीं होगा, तीनों गुण कैसे होगा चलेगा, कोई रजोगुण प्रधान है कोई तमोगुण प्रधान है, एक होता है एक ही रहेगा, तीनों कैसे होंगे भिन्न भिन्न, प्रत्येक में अलग अलग स्वभाव वाले पुरुष पाए जाते हैं, ये कहा। तद भेद तो अयम अदोष, फिर ऐसा पुरुष भेद मानने पर तो ये दोष आएगा नहीं, तीनों व्यवस्था चलेगी, कोई सदुगुण होगा कोई रजोगुण होगा तमोगुण चलेगा, तो तीन हेतु दिया उन्होंने, ये तो जन्म मरण कर्म के प्रति नियम है, दूसरा हेतु है युगपत अप्रवृत्ति, तीसरा हेतु है त्रिगुण विपर्याद से आत्मभेद सिद्धि, आत्मभेद सिद्धि हो गई, ऐसा कहा। इसका खंडन भाष्यकार ने दो शब्दों में बोल दिया, यदि औपाधिक भेद को लेकर के करते हो तो सिद्ध साधन दोष है, हम भी मानते हैं औपाधिक भेद, वास्तविक भेद आत्मा शरीर आदि को हटा करके केवल आत्मा का भेद कोई दिखा नहीं सकता, भाष्यकार ने बोल दिया उस बात को, समय हो गया है यहीं रखते हैं, फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।